ο ΝΕΛ Πρωτοπορία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. ΟΝΕΔ Πρωτοπορία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ζήτω, ποιος δεν το προσυπογράφει όλο αυτό. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ΟΝΕΔ Πρωτοπορία. Είναι από το συνέδριο προχτές που είχε η ΟΝΕΔ, η οργάνωση νέων της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί βρέθηκε και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων και της καρδιάς μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και είπαμε να βάλουμε ένα τραγούδι έτσι να πιάσουμε και το κοινό που βρήκαμε εδώ στα παραπολιτικά, ένα μεγάλο μέρος μάλλον του κοινού, γιατί θα ακούσετε μετά και στους λαούς υπάρχει μια διαμαρτυρία, οπότε είπαμε να ταιριάξουμε αυτό το τραγούδι που έχει τίτλο «Μύρισε θυμάρι και βασιλικός», πολύ ωραίες εικόνες έτσι κι αλλιώς και ωραίες μυρωδιές και αρώματα. Είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι κατά τη δική μου προσωπική και το λέω ειλικρινά, μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά απευθυνόμαστε και εδώ στο κοινό, αν το έχει κάποιο σε πιο καθαρή εκτέλεση, γιατί το έχουμε σε κάτι παλιότερες. Όπως ακούτε, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Για κάποια χρόνια νομίζω ήταν ο ύμνος της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί μετά το 70-75, ξύπνα ζέρβα, λέει διάφορα τέτοια μέσα και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ρεφρέν. Νομίζω ταιριάζει απόλυτα στη σημερινή Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό κάνουμε αυτό το συγκερασμό. Ταιριάζει απόλυτα στη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Οπότε να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην ΟΝΕΔ. Φίλες και φίλοι, ονεδίτισες και ονεδίτες. Δαπίτησες και δαπίτες, χρόνια μας πολλά! Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Ας το διάλογο εδώ μέσα! Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Είστε παρά! Πάρτα να μη στα χρωστάω! Είναι το Α από το Ου, γιατί το σύνθημα είναι και Α και Ου και δάπουνου του Φουκού. Ο Άδωνης ήταν αυτός που το έλεγε. Το εμπλουτίσαμε και αυτό για να το φέρουμε στα σημερινά. Και Α! Α! Και Ου! Ου! Και δάπουνου του Φουκού! Και Α! Και Ου! Ου! Και Ου! Και δάπουνου του Φουκού! Και Α! Και Ου! Ου! Και Ου! Ου! Και δάπουνου του Φουκού! Ω! Και Α! Και Ου! Ου! Γιατί λέγαμε σκληρά τότε. Σκληρά τότε, όλο ήταν σκληρό τότε. Είναι ο Άδωνης φοιτητής που φώναζε τα και Α και Ου και είχε πάει σε μια συγκέντρωση πριν κάποια χρόνια πάλι της δάπνου του Φουκού και λέγανε αυτό το πολύ εμπνευσμένο σύνθημα. Περιέχει μια, κάτι τίτσι το πνευματώδες όπως ακούτε, γιατί και Α και Ου και δάπνου του Φουκού. Τώρα θα πει κάποιος τι ρήμα να κάνει το δάπνου του Φουκού. Κάτι πρέπει σε Ου. Παλιά ήταν το μουστοκούλουρου που ήταν μια λέξη με τα 6 Ου. Αλλά εδώ αυτό αποφάσισαν εκεί οι νεολαίοι, τους εξέφραζε, το φώναζαν με πάθος και ο Άδωνης ως τέτοιος κάπως έτσι ξεκίνησε και να που κατέληξε. Δεν λέω που κατάντησε, να που κατέληξε να είναι υπουργός αναπτύξεως και επενδύσεων και να αποφασίζει και να φροντίζει για το μέλλον της χώρας και να χτίζει Παρθενώνες. Γιατί το ελληνικό, όπως έχει πει, είναι ο σύγχρονος Παρθενώνας. Στο συνέδριο προχθές της ΟΝΕΔ, ξεκίνησαμε λίγο με Νέα Δημοκρατία σήμερα. Γέρνει λίγο το πράγμα, αλλά δεν πειράζει, θα επανορθώσουμε σε λίγο. Στο συνέδριο προχθές ο Κυριάκος τους έδωσε και γραμμή. Και αξιοποιούμε τη μεγάλη μας παράδοση, γιατί λίγα κόμματα, φίλες και φίλοι, μπορούν να υπερεφαρευτούν για αυτό που μπορεί να κάνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Να σκύβει για να χτίσουμε γόνιμα το μέλλον μας. Σε περιμένω να 'ρθεις και πάλι Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα με βάλη. Μαζί να χτίσουμε λαμπρή ιστορία. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα δημοκρατία. Και εδώ έχει ένα ωραίο βαθύ Α, όπως το λέει ο κύριος, το τραγουδάει πάρα πολύ ωραία. Σκύβουμε λοιπόν για να φτιάξουμε αυτά που πρέπει να φτιάξουμε. Πολύ ωραία προτροπή. Να την εφαρμόσουν στην πράξη οι ονεδίτες και οι ονεδίτισες. Για τη Νέα Δημοκρατία μας μιλάει ο αντιπρόεδρος του κόμματος. Κάθε μεσημέρι, βράδυ, πρωί ακούμε στα ραδιόφωνα, στα κανάλια δηλώσεις και αντιδηλώσεις αυτού του κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία και που, κατά τη γνώμη μου, θα πω δημοσίως, είναι η ντροπή της δεξιάς. Είναι ντροπή να λέγονται δεξιά αυτοί οι άνθρωποι. Δεν πρέπει να λέγονται. Καλώς είχαν επιλέξει το σύνθημα του μεσαίου χώρου. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα μπορούσα να έχω εγώ οποιαδήποτε ιδεολογική πολιτική συγγένεια με αυτό το γελίο τσίρκο. Με αυτό το γελίο τσίρκο. Το δηλαδή... Ο Μητσοτάκης βλάπτει σοβαρά τη χώρα. Εδώ έχουμε και ένα δίδαγμα. Βέβαια, αυτό εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας, του Βασίλη Κικίλια. Αλλά εδώ το ακούμε από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Τη βλάπτει γενικώς τη χώρα. Το λέει πάρα πολύ καθαρά. Κάτι παραπάνω θα ξέρει, γιατί είναι και αντιπρόεδρός του. Είναι και επιλογή του Κυριάκου ο Άδωνης, όπως έχει πει ο Κυριάκος. Αλλά να το ακούσουμε για άλλη μια φορά, για ώστε να το εμπεδώσουμε. Το δηλαδή... Ο Μητσοτάκης βλάπτει σοβαρά τη χώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Μολόγα, είσαι δεξιός. Μολόγα, είσαι δεξιός. Ναι, ρε, είμαι δεξιός. Πώς θα γίνει δηλαδή, γιατί να το κρύψουμε. Κύριος Γεωργιάδης, είναι δική μου επιλογή. Η καλύτερη, νομίζω, η καλύτερη επιλογή είναι δική του επιλογή. Άρα το λέει, το είπε στη ΔΕΘ τον προηγούμενο μήνα όταν ρωτήθηκε, το λέει, καμαρώνει, είναι πολύ καλή επιλογή. Ας ακούσουμε λοιπόν τι λέει η δική του επιλογή για τον... Όχι, το ακούσαμε, ότι βλάπτει τη χώρα, το ακούσαμε. Και εδώ κλείσαμε με τη Νέα Δημοκρατία και γυρίζουμε τώρα στα θέματα που μας απασχολούν. Ποια είναι τα θέματα που μας απασχολούν? Ο Μπογδάνος και το θεάρεστο έργο που κάνει με αφορμή τα επεισόδια προχτές στο άγαλμα του Τρούμαν. Γενικώς η Αμερική, είναι ένα θέμα η Αμερική, είναι ένα θέμα όλη η ευρύτερη περιοχή με όλα αυτά που συμβαίνουν. Η Τουρκία στην ΑΟΣ της Κύπρου, η εισβολή που έδωσε το OK η Αμερική, ο πρόεδρός της δηλαδή, ένα βράδυ προχτές να κάνει ο Ερντογάν, αλλά το πρωί μόλις ξημέρωσε άρχισε να τα αλλάζει λίγο ο Τραμπ, χωρίς να έχουμε καταλάβει αυτή η μεγάλη υπερδύναμη με την επιλογή που έκανε, ποια ακριβώς είναι η θέση της, εκτός αν όλο αυτό το μπάχαλο είναι η θέση της. Έτσι κι αλλιώς πάντα μπάχαλο δημιουργούσε η όποια θέση είχε η Αμερική στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα πια εκπορεύεται το μπάχαλο και από την πηγή, από την Ουάσιγκτον. Εν πάση περιπτώσει όμως είναι η Αμερική, την οποία τη σεβόμαστε, είναι μεγάλη χώρα, είναι υπερδύναμη. Εδώ τρέχαν τα σάλια όλων προχτές που είχε έρθει ο Πομπέο, των κυβερνητικών και λοιπόν συνεργαζόμενων δυνάμεων. Επίσης έτρεχαν και τα δάκρυα μαζί με τα σάλια όταν έβλεπαν το πάμε να πηγαίνει και να ρίχνει μπογιά στα χαμνά του Τρούμαν, του αγάλματος που υπάρχει και κοσμεί την Αθήνα και την δουλοπρέπεια σε όλο της το μεγαλείο. Οπότε να αναφερθούμε στις αρχές και τις αξίες της Αμερικής. Η Αμερική έχει ιδρυθεί πάνω στις αρχές της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Πάνω στις αρχές της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Κλαίει, κλαίει ο Βασίλης Λεβέντης, είναι που τον έχουμε χάσει, αυτός είναι λόγος να κλαίμε όλοι εμείς. Είναι ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος κλαίει και συγκινείται όταν λέει ότι η Αμερική έχει αρχές και αξίες. Έχει ιδρυθεί πάνω σε τέτοιες αρχές και αξίες. Τις βλέπουμε, τις ζούμε. Οι περισσότεροι λαοί τις έχουν ζήσει στο πετσί τους. Και από ό,τι φαίνεται, πολλοί λαοί θα τη ζήσουν στο πετσί τους. Και εμείς με κάποιο τρόπο και κάποιες περιόδους λίγο πιο έντονα, τις υπόλοιπες περιόδους, τις ειρηνικές, έχουμε έναν πρέσβη που τον ζούμε πάνω στο πετσί μας, ή πιο ρηφόη τη δεκαετία του 50-60, ή ο γνωστός τώρα, ο κύριος Πάγετ, που γυρνάει από εδώ και από εκεί και είναι ευχαριστημένος με όλες τις κυβερνήσεις και έχουμε το καλύτερο επίπεδο συνεργασίας που είχαμε ποτέ μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής. Την Αμερική γενικώς. Πρέπει να τη σεβόμαστε και για έναν ακόμη λόγο. Το θυμάμαι, μου κάνει πάντα πολύ, ίσως επειδή εγώ έφυγα στα 18 μου από την Ελλάδα, πήγα σπούδασα στην Αμερική, γιατί ήθελα να πατήσω μόνος μου στα πόδια μου. Γιατί ήθελα να πατήσω μόνος μου στα πόδια μου. Πήγα σπούδασα στην Αμερική, γιατί ήθελα να πατήσω μόνος μου στα πόδια μου. Ήθελε να πατήσει μόνος του τα πόδια του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν και πολιτικός εξόριστος, πολύ παλιά βέβαια, 6 μηνών. Μετά πέρασαν τα χρόνια, ήταν στην οικογένεια και ήθελε να φύγει από αυτή την οικογένεια. Δεν άντεχε. Ήθελε μόνος του να πατήσει τα πόδια του. Πήγε στην Αμερική και όπως οι Έλληνες παππούδες, προπαππούδες, οι δικοί μας πήγανε στην Αμερική και πάτησαν στα πόδια τους στις αρχές του 20ου αιώνα, 1900, τότε που τους έβριζαν όλοι, ήταν βρωμιάριδες και. Έτσι λοιπόν έφυγε και ο Κυριάκος χωρίς τίποτα πίσω του, χωρίς καμία οικογένεια να τον στηρίζει και πήγε στο Χάρβαρντ. Άλλοι πήγαν στα μεταλλεία, στα ορυχεία, στους σιδηροδρόμους της Αμερικής. Ο Κυριάκος διάλεξε να πάει στο Χάρβαρντ. Δεν είχαν όλη την ίδια αξία. Έτσι λοιπόν κάπου εκεί και εκεί πάτησε μόνος του στα πόδια του. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι είναι ένας ακόμη λόγος να δοξάζουμε, να υμνούμε τις αξίες, τις αρχές, την ίδια την Αμερική, επειδή εκεί ο νυν πρωθυπουργός πάτησε μόνος του. Στα πόδια του, ίσως και να το πιστεύει αυτό. Και αυτό είναι πιο γοητευτικό από το να το κοπιάρει επειδή το έχει ακούσει από άλλους. Ούτε που ξέρει τι σημαίνει πατάω μόνος μου στα πόδια του. Αν το καταλάβει, συνειδητοποιήσει κάποια στιγμή, όπως και πολλοί άλλοι που το λένε, μάλλον θα λιποθυμήσουν, αλλά δεν πρόκειται να έρθει αυτή τη στιγμή για πολλούς και διάφορους λόγους. Οπότε πρέπει να αγαπάμε την Αμερική για το λόγο που περιγράφει ο Βασίλης Λεβέντης, επειδή ήρθε ο Πομπέο, επειδή έχουμε ένα άγαλμα εδώ του Τρούμαν, επειδή πάτησε στα πόδια του εκεί, σε αυτά τα εδάφη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επειδή, όπως λέει ο Κυριάκος, θα μας λύσει και το μεταναστευτικό. Προβλέπουμε ότι σε περίπτωση που αλλοδαποί κατά την υποδοχή δεν συμμορφώνονται με αποφάσεις μεταφοράς τους σε άλλες δομές, τεκμέρεται ότι δεν επιθυμούν την προστασία και παραπέμπονται σε διαδικασίες επιστροφής. Και ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος και θέλω να είμαι σαφής εδώ πέρα. Θα πάνε και στην Ίσο Έλλης. Και θα καταγραφούν. Θα πάνε και στην Ίσο Έλλης. Και θα καταγραφούν. Έτσι λοιπόν, στην Ίσο Έλλης έχει όραμα η κυβέρνηση. Θα τους πάρει από εδώ όπως έρχονται, τους πάει στην ενδοχώρα και από εκεί κατευθείαν στην Ίσο Έλλης, στη Νέα Υόρκη, είναι εκείνο το νησάκι που πήγαιναν οι παππούδες, προπαππούδες για να βρούνε το μέλλον. Προφανώς από εκεί πέρασε και ο Κυριάκος όταν πάτησε στα δικά του πόδια. Ο Άδωνης επίσης, ενταγμένος σε όλο αυτό το κλίμα το φιλοαμερικανικό που έχουμε εδώ και κανένα πεντάλεπτο, έρχεται να προσθέσει τη δική του πινελιά, βεβαίως όχι στην ελληνική ή στην αρχαία ελληνική γλώσσα, αλλά σε μια άλλη γλώσσα, θα μας μιλήσει στην αγγλική, θα μας μιλήσει τώρα για τις STAMS. Η STAMS είναι αυτό που πέταγε η Βασιλιάδου από πάνω για να βρει γαμπρό για τις ανιψιές. I don't know how many of you have seen a movie, a very old movie with Βασιλιάδου. Let's go. Πάμε. Who was the aunt from Chicago. It was a movie that they were throwing some stamps and they were picking people in order to marry with their daughters. Throwing some stamps. Σολουμπούκοντα! Με τις stamps, stamps, τις πέταγε εκεί για να βρει για τις ανιψιές γαμπρό. Είδατε, μιλάει και την αγγλική, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε φτιάξει ένα κλίμα φιλοαμερικανικό. Τελείωσε το κλίμα, τελειώνουμε εδώ γιατί ερχόμαστε στο αμιγώς ελληνικό κλίμα και θέμα. Έχουμε τον σύντροφο μετά από όλους αυτούς τους δεξιούς, τα μύρισε θυμάρια, βασιλικούς, τον Κυριάκο. Μοντέρνους πολιτικούς, δεν τους λες και δεξιούς. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία καν ακόμα δεξιό, δεν έχει δώσει αφορμές, ειδικά το τελευταίο τρίμηνο που είναι στην κυβέρνηση, να τους αποκαλέσουμε δεξιούς. Κεντρώοι, μετριοπαθείς, ενταγμένη σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο με τις αξίες της Ευρώπης και της Αμερικής ταυτόχρονα, όπως λέει και ο Λεβέντης. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Πάμε στον σύντροφο Κατρούγκαλο, ο οποίος ήταν σε προχτές σε πάνελ τηλεοπτικό, δημόσιος λόγος, δημόσιο βήμα. Και εκεί άλλο βέβαια έλεγε στην αρχή, αλλά αλλιώς κατέληξε η πρότασή του. Εμείς δεν κάναμε καμία περικοπή στις κύριες συντάξεις. Κάναμε ορισμένες περικοπές στις επικουρικές. Όμως κάποιος, δεν αισθάνομαι καθόλου και αισθάνομαι δεν πρόλαβα να το πω. Είναι συνηθισμένη ερώτηση. Αν αισθάνομαι άσχημα ή αν αισθάνομαι μετανιώνω που το έχω κάνει. Δεν μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος με κάτω από 900 ευρώ το μήνα. Ωραίο είναι αυτό. Ωραίο είναι αυτό να ακούγεται στο δημόσιο λόγο και ξέρω τα συναισθήματα που δημιουργεί. Που δημιουργούνται όταν κάποιος πολιτικός που υποτίθεται είναι υπεύθυνος για τα 900, 700, 600, 300, 1000, 3000 ή όποια ευρώ, καταλαβαίνω, κατανοώ τα συναισθήματα. Και κυρίως τι συναισθήματα δημιουργούνται όταν ακούς κάποιον να σου λέει ότι δεν μπορεί να ζήσει κάποιος κάτω από 900 ευρώ, όταν, νομίζω σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 50% των μισθωτών είναι κάτω από τα 950, από τα 900 ευρώ. Άρα η επόμενη ερώτηση είναι πώς ζουν, προς τον Κατρούγκαλο πάντα. Πώς νομίζει ο Κατρούγκαλος και όχι ο ψή που το λέει αυτό, πώς ζουν όλοι αυτοί που παίρνουν κάτω από 900 ευρώ. Θα έχει ενδιαφέρον μια τέτοια απάντηση σε αυτήν ακριβώς την ερώτηση. Βέβαια, κάτι θα βρίσκε ο Κατρούγκαλος να απαντήσει σε αυτό για να προσπεράσει το όλο θέμα. Με την πολιτική που υπηρέτησε ο Κατρούγκαλος, η πριν, η επόμενη και η μεθεπόμενη, νομίζω διατηρούν τον κόσμο σε αυτά τα επίπεδα εν πλήρη γνώση και συνείδηση. Αυτό είναι το εγκληματικό στην όλη η ιστορία και όλα αυτά τα λόγια είναι ξεκαρφώματα άλοθοι για να νιώθουν ότι συμπάσχουν και καλά με τον κόσμο, αλλά από εκεί και πέρα τελεία, μια μεγάλη τελεία. Έχουμε όμως και χειρότερο, δεν είναι μόνο Κατρούγκαλος που λέει ότι δεν μπορεί να ζήσει κάποιος κάτω, με κάτω από 900 ευρώ, έχουμε μια διαπίστωση της άτιμης κοινωνίας ακόμη χειρότερη. Έχεις ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα? Μου το λέει ο κόσμος, όχι δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα. Άτιμη κοινωνία! Αλλούς τους κατεβάζεις και αλλούς τους ανεβάζεις τα τάρταρα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα. Δεν θέλει δηλαδή ο Κυριάκος, αυτό ήταν ο πρωθυπουργός της χώρας, να γίνει σαν εσάς. Δεν θέλει να γίνει. Το θεωρεί κάτι πάρα πολύ τραγικό, δύσκολο, ακατόρθωτο και δίνει την ευχή να ακουστεί από το σύμπαν, από το Θεό, ότι δεν θέλει να ζει σαν εσάς. Δεν μπορεί να είναι σαν εσάς. Ο πρωθυπουργός της χώρας δεν θέλει να είναι και δεν πρέπει να είναι σαν εσάς, γι' αυτό και το ξορκίζει με αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Αυτά με τον Κυριάκο, αυτά με τα 800 ή τα 900 ευρώ, αυτά με το δούλεμα που σας μας ρίχνουν ομά όμως μπροστά στα μούτρα κανονικά. Και πάμε στον εθνικό Ρουφιάνο, όπως αποκαλείται στα social media από χτες, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχει κατακτήσει και αυτό τον τίτλο. Γενικώς, στο λίγο χρόνο που τον γνωρίζουμε από τη δημοσιογραφία και από την πολιτική, κατακτά τίτλους συνεχώς. Θα ακούσουμε μια παλιά του δήλωση που μιλούσε για τον Τζολάκογλου τότε. Τζολάκογλου, ένας από τους δοτούς πρωθυπουργούς της κατοχής. Οι Γερμανοί τους επέλεγαν, τους επέβαλαν και ήταν εκεί για να προσφέρουν έργο τους Ναζί και στην Γερμανία. Θα ακούσουμε εδώ τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας με τι γλυκά λόγια μιλάει για τον Τζολάκογλου. Πάρα πολλή συζήτηση σκόνει το πώς μετά ο Γεώργιος Τζολάκογλου ορκίστηκε πρώτος κατοχικός υπουργός. Πάρα πολλή συζήτηση σκόνει το πώς το 42 παραιτήθηκε διότι δεν μπορούσε να υποστεί τα βάρβαρα οικονομικά μέτρα της τότε κατοχικής κυβέρνησης. Είναι όμως γεγονός ότι ο άνθρωπος τον οποίο αποκαλούμε πανεύκολα προδότη, το οποίο το όνομα σπηλώνουμε με έναν πολύ εύκολο και ευκαιριακό λαϊκισμό, έσωσε 300.000 Έλληνες ήρωες στρατιώτες, την ώρα που όλοι οι άλλοι εγκατέλειπαν. Έπρεπε κάποιος να τα πει. Έπρεπε κάποιος να τα πει. Σπηλώνουμε έτσι αδίκως το όνομα του Τζολάκογλου. Είναι ή του Λογοθετόπουλου του επόμενου ή του Ράλι του μεθεπόμενου, οι τρεις πρωθυπουργοί των κατακτητών. Που ήταν σε μια χώρα που οι Ναζί έκαναν αυτά που έκαναν και αυτοί περνούσαν μια χαρά εκεί και παρίσταναν τους ηγέτες. Έπρεπε κάποιος να τα πει. Κανείς δεν είχε βγει να τα πει. Κανείς, και βγήκε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Και πολύ σωστά έκανε με το θάρρος της γνώμης του και έδειξε ένα ενδιαφέρον για τον πρωθυπουργό των κουκουλοφόρων. Γιατί όλα αυτά έρχονται και δένουν πάρα πολύ γλυκά και όμορφα. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη χαρά. Πάρτε, πείτε, κλάψτε, γελάστε, ζητήστε και παραγγελιές για την Παρασκευή. Το συνηθίζουμε αυτό. Το email των παραπολιτικών είναι radio@parapolitika.gr. Βλέπουμε εδώ τα μηνύματά σας. Όσα προλαβαίνουμε τα διαβάζουμε. Ο Παναγιώτης Χάλαρης είναι σήμερα στον ήχο. Το επίσημο site είναι ellinofrenia.net.gr. Εκεί μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube έχουμε το Ellinofrenia Official. Από κάτω έχει chat. Κάντε και μια εγγραφή. Νομίζω αυτά είναι όλα τα τρέχοντα που πρέπει να πούμε. Και με το πρώτο μέρος του λαού πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Ελληνοφρένια, λέγεται. Ναι. Σκάι, λέω παραπολιτικά. Παραπολιτικά και Σκάι, δεν βαριέσαι. Ωραία. Ποιος είναι ο κύριος που μιλάει τώρα που έχει απευθείας εκπομπή? Ένας κομμουνιστής είναι, Καλαμούκης λέγεται. Ναι. Τι θέλατε? Καταρχήν, θα δώσω συγχαρητήρια για το ραδιοφωνό σας. Okay. Συνολικά για το ραδιόφωνο, όχι για αυτόν. Είμαι θανατικός ακροατής, καταλαβαίνω. Εντάξει, σας ακούω συνέχεια, όποτε μπορώ. Συνέχεια με το ίντερνετ, με όλα. Με όλα. Ωραία, ωραία. Αλλά. Αλλά αυτό, τις μαλακίες που λέει ένας, δεν έκανε του πετάξει ένα γιαουρτάκι στη μούρη. Γιαουρτάκι, μήπως δεν είναι πολύ δημοκρατικό αυτό με το γιαούρτι? Δεν είναι δημοκρατικό. Μήπως είναι παρακίνηση σε βία αυτό που λέτε? Ναι, τι να το κάνουμε όμως τώρα. Εγώ είμαι δημοκράτης. Εγώ είμαι. Αυτό που δεν θέλω να μου κάνουν δεν το κάνω. Άρα το θες το γιαούρτι σου κι εσύ. Συγγνώμη, το παίρνω πίσω το γιαούρτι. Πόσο χρόνο είναι αυτός ο κύριος? Ξέρω εγώ, μεγάλος μου, 70. Πόσο? 70, κάπου εκεί. 70. Και στο δημοτικό που πήγαινε, που δείχνανε με το χουντική, έτσι. Πάνω κάτω, ναι. Εσείς είστε χουντικός και παρεξηγηθήκατε? Όχι, δεν είμαι χουντικός. Εγώ είμαι δημοκρατικός, το είπα. Ναι, ναι, το άκουσα. Αλλά, αλλά είπατε και γιαούρτι μαζί. Έζησα την 7 ετία. Ναι, αλλά δεν καταλάβατε Χριστό. Δεν κατάλαβα κάτι τέτοια που λέει αυτός ο κύριος. Α, οκ. Δεν συναντήσατε κάποιους συνεργαζόμενους, ας πούμε, κάτι δοσύλλογους? Δοσιολογοί υπάρχουν και σήμερα. Ναι, αυτούς λέμε, για αυτούς που υπάρχουν και σήμερα λέμε, αυτούς τους απόγονούς τους. Και με τους αριστερούς. Ναι, κυρίως. Κάμε μουτσούρα σε κάποιους. Mm. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η ακροδεξιά με την ακροαριστερά είναι ίδια. Α, είναι η θεωρία γνωστή, μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, μεταξύ μας μαζεύουμε και κάτι υπογραφές να τους διώξουμε αυτούς. Γιατί έχουν έρθει τώρα, είναι χορηγούμενοι από κάποιες κυβερνήσεις, δεν ξέρω, κάτι λεφτά από ΜΚΟ παίρνουν. Αν και εσείς υπογράφετε. Βεβαίως και υπογράφω. Δοσιολογοί υπάρχουν παντού. Ναι, μόλις αποδείχθηκε. Κατάλαβα. Να είστε καλά. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Παραπολιτικά. Ναι, ναι, τα ίδια. Ναι, ακούω αυτή τη στιγμή, ακούω το σταθμό σας, αυτοί που κάνουν και σατιρίζουν τα διάφορα γεγονότα. Ναι. Έχουν βάλει μανία με τους δεξιούς. Ναι. Αυτός ο αριστερός εκεί ο δημοσιογράφος είναι με τους δεξιούς. Εμείς δεν συμφωνούμε βέβαια με αυτά που κάνουν δεξί οι κουφουλοφόροι, αλλά εμένα τις φτιάζουν τον πατέρα και τα δύο-τρία αδέρφια. Οι κομμουνιστές σώκοψαν το κεφάλι και στο νησί στη Μεσσηνία κάτω τα έβαλαν έξω από το σπίτι πάνω σε παλούκια. Αυτό λένε και αυτοί πάντως, τη θιά σας. Ναι. Αλλά δεν λένε, αυτοί δεν ήταν κουκουλοφόροι. Αυτοί που σου λέω εγώ δεν ήταν κουκουλοφόροι. Τι ήτανε? Ήταν απλοί άνθρωποι στα σπίτια τους, αλλά ήταν δεξί. Ναι. Το πιάσαν οι κομμουνιστές και τους κόψαν τα κεφάλια. Περίεργη εποχή τότε, ξέρετε, οι απλοί δεξιοί εκείνη την περίοδο. Μια βρωμοδουλίτσα. Ναι, αλλά αυτός ο δημοσιογράφος, αυτός που κάνει το τέτοιο, λέει συνέχεια τι δεξικά και δεξικά. Δεν λέτε και αυτό ότι οι αριστεροί κόβαν τα κεφάλια των δεξιών και τα τόσο τραγικά στην πηγάδα. Νομίζω βάλανε μέσα στη Μεριγαλά. Νομίζω το κάνανε για λόγους ζήλιας και θαυμασμού. Ζηλεύαν τα πολύ δυνατά κεφάλια αυτά. Δεν ακούω καλά, αλλά δεν νομίζω ότι ξέρω ποιος είσαι τώρα. Μιλάς και στο ραδιόφωνο. Είναι λέλαπα οι κομμουνιστές. Εκεί να καταλήξουμε. Ναι, να καταλήξουμε ότι. Είναι λέλαπα. Πρόσεχε, αλλά οι κομμουνιστές επειδή είναι άθεοι. Ναι. Επειδή είναι άθεοι, δεν αισθάνομαι. Μπορεί και άλλοι να κάνανε και κάνανε. Γιατί... Μπορεί. Υπάρχει μια περίπτωση να κάνανε και άλλοι. Κάτι τέτοιο ακούγεται, η αλήθεια είναι στην πιάτσα. Κόψαν τα κεφάλια των ανθρώπων και τους βάλαν πάνω σε παλούκια και τα κρεμάτια έχουν το σπίτι. Αυτοί είναι εγκληματίες. Κατάλαβα. Συγγνώμη, λέω από σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Εσύ, είναι ανάγκη να μας βάζετε αυτά τα σκουλίκια, αυτούς τους ρουφιάνους, τους γυμνοσάλιακες, να πούμε τα καθάρματα, τα φασισταριά, μέρα μεσημέρι. Πάρτε τον Άδωνη. Κίνες φορές τον Άδωνη, ρε γάμο. Το βάλαμε για την επανάληψη, το βάλαμε για το απόγευμα. Τώρα έτυχε να είμαστε και μεσημέρι ζωντανά. Ναι, καταλαβαίνω όμως. Μα είναι δυνατόν τώρα να πούμε το φασισταριό αυτό, τι να πω, ένα σκουλίκι είναι, ρε γάμο. Δεν λέω, αλλά. Ας ξέρουμε και τι γίνεται. Μα δεν το ξέρουμε πια. Όχι όλοι. Τα φασισταρία αυτά δεν το ξέρουμε. Για ποιον ψηφίζουν τα ΣΒΟΑ. Για ποιον λέτε τώρα? Το Μπογδάνο, πώς διάλογο το λένε αυτό, το φασίστα του κάθαρμα. Ο Μπογδάνος δεν είναι φασίστας. Τι είναι? Ένα απλό πλυντήριο. Λέγεται. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Το πρωί πήρα και παραπονιατικά. Ναι. Γιατί είναι τόσο χάλια ο ήχος. Σε ποια περιοχή? Μπορούμε πια να σας ακούσουμε. Κάνει παράσιτα, βουητό. Δεν είναι παράσιτα, κομμουνιστές είναι. Κάτι... Κομμουνιστές είναι αυτοί. Δεν είναι παράσιτα. Μην τους λέμε παράστα. Δεν είναι σωστό. Πρέπει να υποψέψει τον εαυτόν του και τον σύντροφόν του ή τον γείτονά του. Τον έχετε βρει αυτόν τον άνθρωπο? Τον έχω βρει εγώ. Τον έχω βρει εγώ. Τον έχω βρει εγώ. Καλέ την κουκούλα, δεν σου χρειάζεται. Προχώρα. Δείξε μου ένα. Ένα. Γνωρίζω ότι λέγεται του Σωτήρη και το... Ειδικά ενδιαφέρον είναι ότι είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος. Έτσι, θα το ακούμε κάθε μέρα για να καταλάβουμε πώς πρέπει να είναι ο σωστός πολίτης που εφαρμόζει ρητά την οδηγία του Γεωργίου Παπαδόπουλου, που λέει τον σύντροφό μας και τον γείτονά μας πρέπει να τον προσέχουμε λίγο και αν βλέπουμε κάτι που δεν μας αρέσει, ξέρουμε όλοι ποιο είναι αυτό, να κάνουμε τις δέουσες κινήσεις. Και η πιο δέουσα κίνηση είναι να το ξεφωνίζεις κατευθείαν. Αλλιώς δεν μπορεί να. Είσαι βουλευτής του Κοινοβουλίου, αν δεν κατονομάζεις, δεν δείχνεις τον πολίτη που διαμαρτύρεται και πάνω στη διαμαρτυρία γίνονται αυτά που γίνονται. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρ. Τα γραφεία του Κουκουέ προσπάθησε να εισβάλλει το πρωί ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Όπως δήλωσε ο ίδιος, ψάχνει να βρει τον κνήτη που επιτέθηκε στον αστυνομικό το Σάββατο και να τον παραδώσει στα χέρια της Ελλάς. Τον βουλευτή κατέβασε η πυροσβεστική υπηρεσία από τα κάγκελα του κτηρίου που ήταν κρεμασμένος. Την ανέγερση και δεύτερου αγάλματος του Χάρι Τρούμαν αποφάσισε η κυβέρνηση. Το άγαλμα θα ανεγερθεί στο ελληνικό 50 μέτρα από το κτίριο του καζίνο. Την ανακοίνωση έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι το νέο άγαλμα θα είναι πάνω σε ρόδες έτσι ώστε αν το κυνηγούν κομμουνιστές να το ρίξουν αυτό να μεταφέρεται σε ασφαλές μέρος. Μήνυση υπέβαλε ο Γιάννης Βαρουφάκης εναντίον όσων κριτικών κινηματογράφου έβγαλαν την ταινία του Μπουρούχα, καταγγέλλοντάς τους ως υποχείρια του Σόιμπλε. Σε απεργία πείνας κατεβαίνει ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος, μετά την ακύρωση του νόμου του από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο κύριος Κατρούγκαλος κατασκήνωσε ήδη στην πλατεία Συντάγματος, ενώ απείλησε ότι σε ένδειξη διαμαρτυρίας θα κρατάει την αναπνοή του καθημερινά από τις 11 έως τις 11.30 το πρωί. Το μπούλο θα πάρουν οι συνταξιούχοι που νομίζουν ότι μετά την ακύρωση του νόμου Κατρούγκαλο από το ΣΤΕ θα πάρουν αναδρομικά σύμφωνα με κύκλους του Υπουργείου Οικονομικών. Καιρός. Είχε παλιό καιρό τη μέρα που σε γνώρισε. Γίνονται πραγματάκια που έλεγε και η Βάνα Μπάρμπα σε αυτόν τον τόπο και κυρίως στα πολιτικά, κοινωνικά και στα υπόλοιπα. Μπαίνουμε σε μια ενότητα τώρα να την πούμε αυτούς που αγαπάνε την Αμερική, όχι με εριστικό τρόπο, αυτούς που αγαπάνε την Αμερική τελεία. Ξεκινάμε με τον Υπουργό που κάνει μια καταγγελία. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι πράγματι η κυβέρνηση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα και ευτυχώς, το λέω δημόσια ευτυχώς, ναι, αφήνοντας πίσω τον παραδοσιακό αντιαμερικανισμό της ελληνικής αριστεράς, εξελίχθηκε σε μια εξαιρετικά φιλοαμερικανική κυβέρνηση. Ακολούθησε την πολιτική δηλαδή του εθνάρχου Κωνσταντίνου Καραμαλή, το ανήκομενη στη Δύση, και έτσι δικαίωσε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και την βασική του γεωπολιτική επιλογή να είμαστε στο ΝΑΤΟ και στη Δύση, την δικαίωσε και η κυβέρνηση αριστεράς με τη μεγάλη φιλοαμερικανική της στροφή. Τώρα, αυτό δεν ισχύει. Όλοι ξέρουμε ότι τα 4,5 χρόνια που ήταν στην κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας και η αριστερά, οι Αμερικανοί δεινοπάθησαν σε αυτόν τον τόπο. Μετά τους εφοπλιστές και τους βιομήχανους, αυτοί που πέρασαν άσχημα ήταν οι Αμερικανοί. Φοβερή κόντρα, Σε όλα όχι έλεγε, ό,τι του έλεγε ο πρέσβης, σε όλα όχι. Καμία βάση παραπάνω δεν δόθηκε, κανένα λιμάνι δεν παραχωρήθηκε, καμία διευκόλυνση δεν έγινε. Παρά λίγο να κλείσουν, αν δεν έχουν κλείσει τώρα που μιλάμε, όλες οι βάσεις που υπήρχαν. Γενικώς πέρασαν πάρα πολύ άσχημα. Θα μπορούσε να πει κάποιος, αν υπήρχε όντως αριστερό κόμμα στην κυβέρνηση και όντως αριστεροί ηγέτες στο Μέγαρο Μαξίμου, επειδή υπήρχαν αυτοί που υπήρχαν. Όντως έχει δίκιο ο Άδωνης εδώ, ήταν από τις πιο φιλοαμερικανικές κυβερνήσεις που πέρασαν. Θυμόμαστε και τα πολύ καλά ζεστά λόγια του Αμερικανού πρέσβη, ο οποίος το επανέλαβε και προχτές με την τωρινή κυβέρνηση, αλλά για την τωρινή δεν είχαμε καμία απολύτως αμφιβολία. Την προηγούμενη κάπως στην αρχή τα φανταζόμασταν ή τα φανταζόσασταν κάπως αλλιώς, αλλά τελικά γίνανε έτσι όπως γίνανε. Προς επίρρωση όλων αυτών έρχεται ο κύριος Κατρούγκαλος να πει. Επίσης να πω ότι μέχρι τώρα και σε αυτόν τον τομέα όπως και σε άλλους η κυβέρνηση έτρωγε από τα αίτημα. Δηλαδή είχαμε εμείς προετοιμάσει το στρατηγικό διάλογο με τις ΗΠΑ, είχαμε οργανώσει μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης με παρουσία Αμερικανών επενδυτών που ποτέ άλλοτε δεν είχαμε στο παρελθόν. Και όλο αυτό το μέτωπο συνεργασίας με άξονα το ενεργειακό στην Ανατολική Μεσόγειο εμείς το είχαμε χτίσει. Θεωρούν θετική επομένως τη συνέχεια αυτή και ως προς αυτό το σκέλος θετική και την επίσκεψη Πομπέου. Θετική λοιπόν και η επίσκεψη Πομπέου και κυρίως ότι αυτή η κυβέρνηση, τωρινό είναι προχθές το υποκατρούγκαλο σε αυτό, ότι συνεχίζει ακριβώς αυτά που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Στο ίδιο κλίμα, και καλά ο Κατρούγκαλος έρχεται από το ΠΑΣΟΚ, στο ίδιο κλίμα και ο πρώην γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Βίτσας. Έρχεται τώρα σήμερα ο κύριος Πομπέου. Καλώς έρχεται. Καταρχήν, έτσι είναι, το ξαναλέω. Καλώς ήταν αυτά για τα ζουμπουρλώδικα. Καλώς έρχεται. Καταρχήν, έτσι είναι, το ξαναλέω. Να το ξεκαθαρίσουμε ότι καλώς έρχεται. Φαντάζομαι έχει κάνει και πολλές πορείες. Ήταν και στο Κουκουέκα από το Βίτσας. Έχει κάνει και πολλές πορείες στο γνωστό δρομολόγιο από Σύνταγμα ή Πλατεία Ομονίας προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία για τους Φωνιάδες, οι οποίοι καλώς ήρθανε προχτές, σύμφωνα με τον κύριο Βίτσα. Και επειδή αυτό που έγινε στο άγαλμα Τρούμαν προχτές από τα μέλη του ΠΑΜ έχει γίνει και στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, πριν 2-3 χρόνια πάλι είχαν πάει με τα πριόνια εκεί να το κόψουν, να το ρίξουν. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή, τότε, πριν 3 χρόνια, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο διευθυντής τότε της κοινοβουλευτικής ομάδας, τώρα βουλευτής, ο Κώστας Ζαχαριάδης, είχε πει. Βεβαίως μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα επενδύει επικοινωνιακά πάνω στο θέμα του αγάλματος του Τρούμαν. Εμένα δεν μ' αρέσει ούτε το άγαλμα του Τρούμαν να πέσει κάτω, ούτε μ' αρέσει όταν έβλεπα τη δεκαετία του 90 να ξυλώνονται αγάλματα του Λένιν από τις πρώην ανατολικές δημοκρατίες. Έβαλε και το Λένιν μέσα για να περάσει λίγο πιο ωραία όλο αυτό. Αυτή είναι παλιά δήλωση, ξαναλέμε παλιά δήλωση. Οπότε, επειδή δέχτηκε μια επίθεση το άγαλμα του Τρούμαν που τόσο πολύ αγαπάμε και κανένας άλλος λαός δεν έχει άγαλμα του Τρούμαν, γιατί όλοι σέβονται την αξιοπρέπειά τους, μάλλον έχουν αξιοπρέπεια και δεν έχουν του Προέδρου που έριξε δύο ατομικές βόμβες, δεν υπάρχει σε καμία πόλη και απολύτως λογικό. Εκφράζουν με άλλους τρόπους την δουλοπρέπειά τους, την υποτέλειά τους και το γιουσουφακισμό τους, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Επειδή λοιπόν οι κομμουνιστές για άλλη μια φορά προχτές σπήλωσαν το άγαλμα και την ιδέα, έρχονται τώρα κάποιοι να το καθαρίσουν και να δείξουν την εμπιστοσύνη τους. Δεν είναι οι δεξί, γιατί οι δεξί δεν χρειάζεται να το κάνουν αυτό, αλλά στο πλαίσιο των δηλώσεων που ακούσαμε από Κατρούγκαλο, Βίτσα και Ζαχαριάδη, είναι η αριστερή. Στις ακρότητες και στη μυσαλλοδοξία απαντάμε με βουβίδια μαρτυρία. Ολονικτία με κεριά και ρεσό κάτω από το άγαλμα του Τρούμαν. Αριστεροί και αριστερές, σήμερα το βράδυ ερχόμαστε με το κερί μας αναμένο να δηλώσουμε την αγάπη μας στον πρόεδρο Τρούμαν και τον θαυμασμό μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στον κομμουνιστόν το σιδηροτροχό απαντάμε με ρεσό. Σιριζέοι Τρουμανίστας. Με τη φλόγα των κεριών μας φωτίζουμε το έργο του Αμερικανού Προέδρου και θυμίζουμε τη λάμψη από την ατομική βόμβα στο Ναγκασάκι και στη Χειροσίμα. Απόψε στις 9, κάτω από το άγαλμα του Τρούμαν, γροθιά θα υψώσει ο γραμματέας μας Παναγιώτης Ρήγας. Ποίηση θα διαβάσει ο Φώτης Κουβέλης. Θα τραγουδήσει η Ελένη Αυλονίτου. Γεμιστά θα μοιράσει η Θεανό Φωτίου. Ένα κερί και ένα δοξάρι να μην πέσει τ' άγαλμα του Χάρη. Αγάπες των λαών, Αμερικάνοι. Απόψε στις 9, ένα σόου για τον Τρούμαν. Σιριζέοι Τρουμανίστας. Και μην ξεχνάτε, Χάρη έχουν τα ονόματα που έχουν συνδεθεί με τις γλυκές αναμνήσεις των νεανικών μας χρόνων. Χάρη Πότερ. Χάρη Κλίν. Όταν ο Χάρη γνώρισε τη Σάλη. Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα. Χάρη Βελουχιώτης. Σιριζέη Τρουμανίστας. Όλοι με κερί μπορούμε. Είναι παλιό αυτό. Είναι από τότε που είχαν πάει με τους ιδροτροχούς τα μέλη του «Πάμε να ρίξουν το άγαλμα». Το είχαμε φτιάξει πάνω στον Real. Γι' αυτό ο γραμματέας του κινήματος, του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν τότε ο Πάνος, ο Ρήγας και όχι ο Σκουρλέτης που είναι τώρα. Αλλά νομίζω ταιριάζει, γιατί ακούγοντας τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, μας ήρθε στο νου και νιώσαμε την αγάπη τους για τη μεγάλη δύναμη, την προσήλωσή τους κυρίως στα ιδανικά και τις αξίες της Αμερικής. Κι όμως σε ταινία έχει γίνει απόπειρα ανατίναξης. Τι απόπειρα? Έχει γίνει ανατίναξη του αγάλματος του Τρούμαν. Είναι μια ταινία με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τον ηθοποιό τον Πετρόχυλο, ο οποίος ως γιος του Κωνσταντίνου και ατίθασο επαναστατημένο νιάτο πάει και ανατινάζει το άγαλμα. Εντάξει, εδώ την έχω. Τι είναι αυτό? Η Νταμτζάνα. Να πας στα Μεσόγεια για τη γεμίστη ρετσίνα. Όχι, γεμάτη πετρέλαιο. Θες να με περιλούσεις να καώ σαν κουρού για διαμαρτυρία ξανά το κόμμα, ε? Όχι, να κάψω το κόμμα σου θέλω. Α, έλα ρε, Βαγγέλη, Βαγγέλη. Τι έγινε? Γρήγορα, ο γιος πήρε ένα Νταμτζάνα και πάει να κάψω το κόμμα, δει. Βρε το ζώ. Έλα εδώ. Δεν μου είσαι εσύ ευαισθημόμα? Ναι, συναμπάνησα. Εγώ δεν κάνω διακρίσεις. Είμαι υπουργός δημοσίας τάξεως. Αφού το ξέρεις. Και πού την έβαλες αφουσία εδώ έξω, δε? Εδώ απ' έξω. Πού είναι στο τυροπιτάρι και όλες τις βόμα? Όχι, από κάτω. Πού από κάτω? Κάτω από το άγαλμα του Τρούμαν. Ω, και το τίναξες? Ναι. Τίναξες το άγαλμα του Τρούμαν. Ου, έφυγε μαζί με τη βάση. Α, ου, άρε τι πάθαμε. Μεγάλη συμφορά, είναι και υπουργός Κωνσταντίνου σε αυτήν την ταινία. Με αυτές τις πολύ ωραίες εικόνες πάμε στο δεύτερο μέρος του λαού. Λέγεται. Έλα, μ' ακούτε? Ναι, ακούμε. Έλα, φίλε, είναι το εντύπου. Ορίστε. Είχα βρει στο Κουκουέ, θυμάσαι? Όχι, πού να θυμάμαι. Την Παρασκευή. Μπράβο, και. Που είχα βρει στο Κουκουέ. Ναι, δεν θυμάμαι, φίλε μου. Μου πέρασα διάφορο τελείω. Είπα Χίτλερ 7, θυμάσαι? Δεν σε θυμάμαι, ρε φίλε, τι να κάνεις, έγραψα στα παπάρια μου. Συγγνώμη κιόλας, έτσι. Τέλος πάντων, γιατί δεν κάνετε συνέντευξη στα παιδιά που φάγανε στο Ηράκλειο του Χρυσαυγίτε και κάθε μέρα με τη μάνα του Φίσα? Τα παιδιά εκείνα δεν έχουν κουονί. Έχουν, ο ένας νομίζω είχε ξεπουλήσει το θάνατο του γιού του και είχε βγει στην Ευρωβουλή. Αλλά τέλος πάντων υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα μέσα για να τους κάνουν συνεντεύξεις σε όλους αυτούς. Γονείς, γιατί δεν πηγαίνετε για... Τώρα μόλις σου απάντησα. Μόλις σου απάντησα. Φιλάκια. Λέγεται. Καλημέρα, Ελληνοφρένεια. Καλημέρα, η ίδια. Γεια σας. Σχετικά με αυτό που αναφέρεται για τον, για το άγαλμα του Τρούμαν, ναι, θέλω να πω ότι το Κουκουέ για ακόμη μια φορά υπερασπίστηκε την τιμή και την υπερηφάνεια της Ελλάδας. Ευτυχώς που υπάρχει το Κουκουέ. Δεν τρέπεστε λίγο με αυτές τις εικόνες ντροπή που βάλανε στο πιπί του κόκκινη μπογιά του Προέδρου, του Αναγεννητή, που χτυπάγανε τις δυνάμεις καταστολής, τα άοπλα ΜΑΤ? Καταρχήν, μόνο στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το άγαλμα. Ούτε στην Αμερική δεν υπάρχει. Και στην. Τι έκανε αυτός ο Τρούμαν? Αλλά δεν επιτρέπεται βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου να μην ξέρει τι είναι ο Τρούμαν. Και αν ξέρει, είναι ακόμη χειρότερα αυτά που λέει. Είναι ντροπή. Ο απολογητής της υποτέλειας, δηλαδή. Καλά όλα αυτά. Αλλά τη βία, ας πούμε, την καταδικάζουμε όπου μας συμφέρει. Αυτή την είναι καλή η βία, η κομμουνιστική βία. Που χτύπησε το άοπλο, το ΜΑΤ πάνω στο τίσερ το καλοκαιρινό. Ούτε αλεξίσφαιρο δεν φόραγε. Να χτυπάει τον οπλισμένο. Τι ωραία. Είναι αυτό αντρικό, πισόπλα το χτύπημα του ρίξε εκεί ο Καράντε Κιντ. Ο Λαρούσο της ΚΝΕ, ο Λαρούσο, τον είδαμε. Γεια σας. Γεια σας. Ελληνοφρένια. Ναι, ίδια. Ναι. Τι έγινε με τον Μπογδάνο? Λέει, Μπογδάνος Μούβις, στο Twitter έχει βουίξει να πούμε. Τι κάνει, τι έχει πάρει τώρα, Αρτέμις Μάτσας? Αρτέμις Μάτσας, Πιλιογούσης, Δήμος Ταρένιος, γενικώς όλη αυτή η σειρά. Δήμος Βερίκιος. Δήμος Βερίκιος, οκ, δεν θα το έλεγα, στο στόμα μου δεν μπαίνουν τέτοια, αλλά ναι, Βερίκιος, αφού το λέτε. Είπες τώρα, Βερίκιος. Δήμος Ταρένιος είπα, μου φύγε Βερίκιος, δεν ξέρω. Ένα συνάδελφό του αφήσαν ανάπηρο οι αστυνομικοί, ένα δημοσιογράφο. Εκεί ζητάγε τα στοιχεία, θα βγάλει στη φόρα. Εκεί νομίζω δεν είχε πληροφόρηση ο Μπογδάνος ακόμα. Δεν ξέρω καν αν υπήρχε στη ζωή μας ο Μπογδάνος τότε να κάνει τις ρουφιανιές του. Ναι. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο. Θα ήθελα να μιλήσω με την εκπομπή, να πούμε, του Αποστόλη. Εδώ η εκπομπή είμαι, να πούμε. Εσύ είσαι η εκπομπή? Ναι, ίδια. Αποστόλησες. Είμαι και ο Αποστόλης κιόλας, ναι. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εσύ και ο Αποστόλης είστε μου μ***πανα με τον τρόπο που μιλάτε. Δράμου μ***πανα. Το κατάλαβες και κάτι τέτοιο πανασάκες μ***σανε την Ελλάδα. Υποδούλωσαν την Ελλάδα. Πείτε το λίγο πάλι γιατί δεν ακούστηκε καλά. Ήτανε 3 εκατομμύρια αλλοδαπούς ρε μ***κα και θα μας φάνε ζωντανούς. Θα τους πάρουμε σπίτι μας. Μην ανησυχείτε. Ωραίος λαός που φοβάται μια χούφτα ανθρώπου. Αχ, λίγα λες. Όταν θα έρθει όμως ο Γιώργος να σας βρούμε. Πες μου κι άλλο. Γι' αυτό τους έλετε. Γιατί σε έχετε χορτάσει πούτα. Όπα. Για να μην είναι άντρα. Από μερικές βρισκές και μετά χρεώνω. Πες μου κι άλλα. Μα τι έκλεισες. Μα τι γύφτας. Μολόγα ρε, μολόγα, είσαι δεξιός. Ναι, ρε, είμαι δεξιός. Πώς θα γίνει δηλαδή, γιατί να το κρύψουμε. Αυτά. Είναι ο Άδωνης, ο οποίος κάνει μια αυτοανάκριση στον εαυτό του. Γενικώς, όλο αυτό του προσφέρει και μια αυτοικανοποίηση, όπως ακούσατε αμέσως μετά, γιατί ομολογεί χωρίς μεγάλη δυσκολία και ζόρι ότι είναι δεξιός και αυτό του δίνει τη δέουσα χαρά. Ο Βελόπουλος πάει να κάνει μια δήλωση εδώ για τον Πομπέο και για την επίσκεψή του. Κάποια στιγμή τα χάνει, είναι δίπλα ο άλλος ο βουλευτής, πάει να του πει τι να πει. Τα παίρνει λίγο και με τον βουλευτή και υπάρχει και δίνει το ηχητικό που θα ακούσουμε. Περίμενα λοιπόν τον κύριο Πομπέο όταν θα ερχόταν εδώ για να πάρει αμερικανικές βάσεις Αλεξανδρούπολη, Λάρισα και οπουδήποτε αλλού, γιατί όπου θέλουν τα παίρνουν. Από την αρχή. Ο Χριστός και η Παναγία. Δεν παιδιά. Ξεκινάμε από την αρχή. Ναι. Δεν χρειάζεται που βολεύω, θα πω και μόνος μου, χαλάρωσε λιγάκι. Μπορεί ο άνθρωπος, είναι πρόεδρος κόμματος, δεν μπορεί να πει μια δήλωση για τον Πομπέο και για όλα τα υπόλοιπα. Σήμερα νομίζω στη Βουλή έχει μιλήσει, θα μιλήσει για το σκάνδαλο Νοβάρτης, έρχεται και αυτό ξανά στην επικαιρότητα, δεν έχει φύγει βέβαια και ποτέ, απλά κάνει κάποιες υποχωρήσεις να δώσει τη σειρά σε άλλα θέματα. Θα μιλήσει και ο κύριος Παπαγγελόπουλος, ο Ρασπούτιν όπως τον αποκαλούν όλοι. Θα πει τα δικά του, έκανε σκληρές δηλώσεις. Είναι αυτός που είχε πει ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο όπως η στάση του ελληνικού κράτους, το οποίο παρέπεψε 10, τελικά οι 8 έχουν αθωθεί. Δεν υπήρχε τίποτα και για τους άλλους δύο. Επίσης δεν υπάρχει τίποτα στους λογαριασμούς, αλλά πρέπει να διαλευκανθεί νομικός και δικαστικός με τον τρόπο που θα διαλευκανθεί. Αυτό είναι λοιπόν το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Εν τω μεταξύ έχει κρυφτεί η ουσία του σκανδάλου, που είναι οι γιατροί και όλοι αυτοί που τα παίρναν, αλλά έτσι όπως το μεθόδευσε η προηγούμενη κυβέρνηση, δεν θα χυθεί καθόλου φως. Από ό,τι φαίνεται, το βρήκε την ευκαιρία και αυτή η κυβέρνηση, το πήρε, το γύρισε και προχωράμε κανονικά. Το βάζουμε αυτό στην άκρη, επειδή είναι και Οκτώβρης και αρχίζουν πολλές σχολές και η ΕΚ και πρέπει οι νέοι άνθρωποι να βρουν τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Είμαστε εμείς εδώ για να τους βοηθήσουμε. Η ΕΚ επαγγελματικής δικολαβίας. Στήσιμο υποθέσεων. Κατασκευή κατηγοριών. Δημιουργία στοιχείων. Έβρεση προστατευόμενων μαρτύρων. Σπήλωση αντιπάλων. Στήσε τη δική σου σκευωρία και με πλαστά στοιχεία φτιάξε και εσύ το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως ελληνικού κράτους και γαλλικού κράτους και ιταλικού κράτους και κάθε κράτους. Η ΕΚ επαγγελματικής δικολαβίας. Δημιούργησε μια κατηγορία και στείλε στο εδόλιο όποιον δε χωνεύεις, ρίχνοντάς τον στα σκυλιά. Γίνε ειδικός στη σκευωρία από τους καλύτερους επινοώντας συνωμοσίες. Έλα και εσύ, Παπά και Αγγελοπούλου γωνία. Διεύθυνση σπουδών, Ρασπούτιν. Διεύθυνση σχολής, Πλατεία Κουμουνδούρου. Διεύθυνση ορχήστρας, Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν. Αυτό το τελευταίο υπάρχει εκεί προφανώς. Έχουν και μια ορχήστρα, τραγουδάνε κάποια στιγμή. Του Ρασπούτιν, τα παιδιά και άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία εμβατήρια. Όποιος θέλει λοιπόν, σας δώσαμε τα πλήρη στοιχεία. Μπορείτε να πάτε στο ΙΕΚ Δικολαβίας για να. Επαγγελματικής, πάντα επαγγελματικής, για να βρείτε μια σταθερή σταδιοδρομία. Γιατί τέτοιες δουλειές δεν χάνονται ανεξαρτήτως κυβερνήσεων και καταστάσεων. Κάθε κυβέρνηση θέλει και τέτοιου τύπου επαγγελματίες για να κάνει τις δουλειές ή βρωμοδουλειές της, που είναι πάρα πολλές. Αυτές εκεί ανθίζουν πάντα. Επενδύσεις τέτοιου τύπου πάντα έχουμε σε αυτόν τον τόπο, δεν πάσχουμε καθόλου. Με μια τελευταία δήλωση για σήμερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την είπε προχθές στη Βουλή, να μοντάρεις, θα την ακούσουμε όπως ακριβώς υπόθηκε. Είναι λίγο σοκαριστικό να το ακούς αυτό στην Ελλάδα, ξέρω το κάνει για κομματικούς, ψηφοθυρικούς λόγους, αλλά όμως έρχεται σε κόντρα με την ιστορία, το φιλότιμο, την περηφάνεια του ελληνικού λαού. Πάντως, κύριε Βαρουφάκη, ο δικός σας φαντασιακός κόσμος, όπου η Ελλάδα είναι ο φιλικός υποδοχέας του κάθε κατατρεγμένου, του κάθε πονεμένου, του κάθε κατατρεγμένου, του κάθε πονεμένου, ένας παράδεισος στον οποίο μπορούν να βρουν καταφύγιο όλοι οι πονεμένοι αυτού του κόσμου. Θα μου επιτρέψετε να τον αφήσω να παραμείνει στο δικό σας φαντασιακό κόσμο. Η δικιά μας κυβέρνηση έχει τελείως άλλη πολιτική στο ζήτημα αυτό. Επίσης θα μας επιτρέψει να αφήσουμε εμείς αυτή την πολιτική στην άκρη, γιατί ο ελληνικός λαός έχει μάθει αλλιώς, είναι πρόσφυγας ο ίδιος και βλέπει τι γίνεται γύρω τριγύρω, και πάντα οι γιαγιάδες της Μυτιλίνης, χιλιάδες εθελοντές, οι υπόλοιποι άνθρωποι με τις προσφορές που κάνουν στην Αθήνα, παντού, στα χωριά, στα βουνά, στους κάμπους, πάντα θα βοηθάνε και θα πηγαίνουν κόντρα σε αυτά τα ανιστόρητα και απάνθρωπα που ξεστόμησε και ακούσαμε μόλις ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με αυτά τα πολύ ωραία κλείσαμε για σήμερα. Το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Ανδριάννα Ζαρακέλη έχει σειρά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.